Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Vivina Sheri wanje. Wishe. Nukuri ntabona watanguye gutora kabiri. Yee. So marira ko gacupa nakonyene ngo karongera maraso. Ariko gaye muco umuntu akubunda. Agacupa karongera maraso canke karayaka. Sha. Cheno mvango bajya tubona inda za sese. Yee. Bwo nuko basoma umwerera mwinshi. Nigashi. Nawe wifuza kumera nka bajya? Upu. Rekerekerekereke. Ahubwo ndabigwanya gose mu kugira siporo nyinshi. Yee. Ego. Basi Sheri. Tumi yindi nyama basuge kugira ngo ramuse arahandu havuje. Ha? Mbega turi kumwe handi noje ni he? Aho rero. Ko duhungu tundandariza. Natubwiye ko tunsanga ngaha kuri bare tuyaki. Eh, shit. Guyo wa mugenzi wawe ko sarasha. Cyo muhungu menga arasamara ukuntu. Muno munsi ko arakaruhuko. Ntiyari guha gahengwe kayange. Yari kumusohokana. Ariko washa muranezerewe. Kwasa. Ani gane mwicaye hagati yanyu mwenga nta nisazi waje. None ntuzi ko batuhanura ngo twamuntu twomwige. Sha uri higira hijya rero niba watekeye ijisho rarije. Yemwe. Sindabagora ni mungurire rimwe. Cye nja kwituna hariya ndabaha amahoro. Namwe muheze mwiyagira iby'abasherimwe bwe mwikundanira. Kwasa. Bo nyine nta gutera ubwoba. Nuza ni intebe gucare nga. Wowe ntuzi ko tacyo twoguhisha. Mangwa kwasa. Ndazi kuvuje kudusororera. Ni wicare nga ha muga. Urabona kuzahuka utaremereye nkanje. Shayo. No ipfuko bisubiye urahiriwe sha musherati koroka. Amushakiye niho monanira ntumeze nka jeye. Ega niho mbona kayanga amazi imisa sohoka mu ishuri. Acha yiruka cinyuma y'amazi simenye ibyari ibyo nibiki. Abyo bumenye. Aya nta kindi ahunga ariko akwepa jeye. Wewe. Asanza akiri umwana atarakura. Je ni kuntu bivuga. Reka reka. Inkumi imaze kugigikiriza kingana kurya. Niwe wita umwana. Vuga utahubwo nikigugu citeshe umugabo nkawe. Sha, vuga utuno ko akishimi ibintu by'abavyeyi. Hajya niba muva kazokuronde ataki kubona. Basha, ijeje naramwibundiye. Ndateba ndamucakira. Agira yiruke ndamufata koko ndamugume. Asha, ntintuva ngaha tutavugana. Aca remera arahagarara. Ntiyari kunjanasha. Natacapuye mu ndamukunda sana. Hewe. Ntakwanka na gato. Iya bakwanka yari kuvuza induru bakagufata bakakwagiriza kugira umugirire byamfurambi. Nkuri. Tuye kuva cyagihe amfasha tugahuza imbavu na kayange. Ndabyibutse umutima ntusubira gutera neza. Yo na ukuntu bivuze. Nuko utamenye ngo umwiyegetse mu gikirinze none byagenze gusa. Here. Kugira ngo sibe kugutiza ubusaza bwanje. Uzogira mbona. Cyangwa uje gutanga bitanu muri bwa buzu bw'inyuma y'isoko. Mbesha uvuga kuntiza. Nzaba ndi kumwe nane. Ko naho namufata. Yacanyishitura ngo simbe ngisubira kumurondera. Sha, uratuma uwo mushere wanje zo kurondera wunda dafyina n'ubuhiye. Ikitabuze. Nabakobwa hani mugwize. Aya. Aya je nta wundi nshaka atari kayange kanjesha. Nta gutantora. Sha kwasi ndagushigikiye. Umuntu nyamuntu nasimbagurika va haja hari kandi ndakwemereye kuzogufasha. Yo, aho rero, pivu. Saa. Reka ndabatumire inzoga tunywe. Yego sha. Aho rero. Nkabona aragarutse. Nukuri kose ndabona ndakwita amabo. Shiri. Saa. Aho wenu ufuye kumuremesha gusa. Yo. Urazi ko azo gukundira kugaruka. Reka sha abakobwa turazi nanye. Nuse bisanzwe kuryamana n'uwo mukunda. Sha kwasa. Saa. Je simba n'icyo mukobwa ukunda gutiya guhoye. Nta kintu wagize cyamubabaje atari kuryamana nawe gusa. Yemwe. Yonyagiriza ko nashatse kumugisha mu rudu. Nkamutera ndahamwe n'umugera wa sida. Agakobwa karaho akakwagiriza umugera wa sida yarahugupi. Reka sha yoyo. Reka kumutuka ko ndacamukunda naho we wanyanka. Yo sha kwasa. Kujya kuntu kayange yifashe n'ibisanze kwitwa ibwe bakobwa. Hajya ni kugira arabe ingene umukunda. Yemwe. Nukuri ndamukunda. Ah, okay. Kandi icyo ndamukundira. Ngira yo we warambabarira yarabibonye. Sha. Nikadze mwachi ugura omo urabitunganya nk'umuntu wisukunye kandi mu bisanzwe ntacho bitwaye. Kwasa Sa. Nukuri nzogufasha. Ndamusubize ku murongo musubire kugendana ubutakivana. Mugabo ndagusaba ikintu kimwe kwasa. Yo bibi. Barira nukuri ndagikora. Urumva uburonde udufaranga. Ujura moto nabakobwa twebwe dukunda gukenera. Ujura tumuhenda hendesha. Uzubona garuka. Eh? Biga fani. Sa. Kandi utetse ikombe kimwe gusa cubuye. Umve baje. None wagomba neke bingahe. Ko ka bebe kataragira kubunye. Uya shagino ndabiye nimbahe naduke yiwasigaje mu isafuri yume nanje. Inza irangiye. Ndakubwiye ko atani majya sigayeyo. Erega hewe. Inza ndateka duke duke. Mbe wibagiye ko ari ubusabano. None ari ubusabano ucujyonye nanje inzara nyinshi. Rekasha. None wewe hari umwana wonsa. None nk'ubu yo bibatabyura umutima w'ikigongwe ahasimba narapfuye kera. Okay, nawo bandanyunywa wenyene n'utapfuropfakara cyose namabimasa. Reka shawo uri giswe kinobera. Kinobera. Niwaje mu bandi bagabo ndazi ntuza kubura n'uguhagacupa. Cyahiyo. Mu bandi bagabo njana ya yamenye. Ndabiki kindi gikombe nyabuna uzuke tugabure. Eraba ni gikombe nicuzuye aho ubona twogabura gute ash niho bavuze ko umugore musangira amata mudasangira amazi hanyuma ngo sheshi ariko byakweri aho nuri kumpora ubusa mpora ubusa ukeneye ko nsubira kuraba wagize imana ashako naguye imbere y'umubyeyi twenga gose cyangwa bashitse imbere yawe curirabika aja bana baciye mu jije wenda batinye nta soni gati ubona nokuba ugakwirabika. Mbere urya rufuni nari mvuye ko nta nariye. Uraze cuya nari ko ndabiye. Aje nawe mawe yarajugumiye. Aje undazi nurosubira kumusonzana. Aje agowe jewe. Ntacho diyampa ingumbi zokirira kumze. Kiretse ubuyigusa. Ibindi tuzosangira. Atu tuzosangira ko ndakona navyo nyene ngero ro havu binyima. Mbe nyene bibari hi. Ni nakura muheze. Aho ubona je wibintu mbona bisa nibiriko birahinduka. Yo rahira. Ego. Niba kubwiye ngo umuha muheke. Ego nagiye kurahura. Aca mbwira ngo ndamuhe wewe atacha ariko arakora. Yumva none aho ni sawa. Numva gatima kayiko karagaruka. Ubure kuzura mwisemba nakazi kawe. Hash. Nkuyu nawe na. Uyu nawe nibiki no. None mwitabe. Ubazi byari byo hakumwitaba kabikubwira ntabara ntavyambwira iyo mbona ruhava micupa nari kumwitaba none nka wowe usanga byari ibintu byingira kamaro naho eh nawe ntarikura so kanze basumbise ndamwitaba none mu kumwitaba ubanza konsohora ninda gutelefone wowe so kare kubanza kundeda guzi byo ndeda guzi twara nubwo wibwawe nakari wari wabonye mbisa mama ndakubise alo kwari kucubandanya telefone we ntitabye nuko mbambona bidakunda utiki bikunda bidakunda utegerezwa kunyitaba wabyumvise yego rero mbwira mbwira none none ko nitabye reka fani twari kumwe n'ubu ndamusohoye hanze ibyo je ntibindaba none ndakubaze ati itariki tugeze ko we ntayubona none gashaka hore ni wabonye ko ndiko ndaharundira rindira bampembe ndoca nzaho kuraba tangura kwizezetesha wizezetesha he rindi oya none gashaga hori ndi kumwe n'umugore nari guca nifata gute oya nawe bundaho uri kumwe n'umugore uca wihakana umwana umviriza ndakubwire ati ubi byo gukina birahagaze ibikurikira uzobibona bose ndakwegeze kajya gatebe erega ho hagarariye uhavuruha wapisha nta kibazo jewe rega nahumuye ngo mfite imyaka myinshi sindarengerana kunywera kuri kontwari ya nawe ukuze cyangwa nokirimo kabisa utwowe gatwa mu butuke ye ntumbone uku burya sha nta yiruka itabunda kera nari nkerebutse mze gyo tuso tunyereka ivunike yori Sha. Harya uguteza imyaka abagushoboye kwi. Ntakubesha aho hambiri. Nararitera nkarisamape. Yega niwe ntacho pfarakwi. Cyemwe nokirimo kwe? Nuko nyene jewe ndumunyaburisho. Niburisho barazi ko nicupa jewe nanywa. Injabuka gusa kandi zikaze. Shimze nibyo? No. Sha gese no kumenya navuye ukera kwe. Kandi sina bajya mu muji nco gituma. Ah, kuburi wi wacu gakijana. Bashyo kwitsitso. Gusa. Sanye navuye ukera nje kongera ubuzimino. Nibyo? Mugawe ni kagona abanyaburisho baruzuye kweri nibyo. Bashogera rusasuma yosanga aribo gusa. Ani kamse. Sa. Ikanatwe hatafutwe tuyoga numvise ohora wiheretsa kera utuhe kwizombona muri kontwari zose aramazi gusa izo nanywa jewe ntizarizosha oya oya sa ahonye nanza twashiraho zirakaze gose twizendaza kwagiye kwa plano nizo zitaja habona ubwo si fraud sa watwe gusa nyine kugiharo kandi gisukuye tsana none turabizo izo nzoga wiyemerako imzi Uzibika mu ikoti. Nari nikagoni ngene hajuje. Igikoti no cyamba atakirimo. Uzewe na. Wa muhungu nikicabaje. Utu na uratutse. Sha. Naratubangamira natwo tukambangamira. None ga boss. Ukonga wena gute kandi wafunguye. Reka reka. Utwo tunyoye utagira uburenge tubukumara imbeho. Urahwe. None ngo burengeti wabubutse none wenge niwe bwarenga hamze kandi se service zose nakije yakubura kashare ka kwibeshera none muri nya service harimo ivyo navuze imwe kuri hotel bar resto ku munyemwe nta kihabuze nkumbwi uyu cyukenera cyose urambaza gusa nivyo yego kweri mbe hajya witwa gwiki basha gi nitwa wadudu boss yego kweri aho sha munyaburisho wiwacu uti rero Aha nacho mbura. Oh yeah. Oya kaza na kingi ombana chiyo. Kuva hamwe byonyine byo tumunita ku rutare kuvyo ukenera byose. Basha. Ako rero ndakanywa kabisa. Gusa wa muhungu we. Ukampinda nka kanywa nkabura rijya jambo. Uzobunyishe kwi ndega fasha mvuge ngwiki. No gutunganiza inga. Nari gye nkume yangicanga hari cyoya kaya. Erika, ibyo narigeze kuyibona ngaha nyene. Ankura mu mutima. None, urumaze kuza kunywera ngaga mze. Yego, yego. Mbere uwo munsi ni wenyene waruje kuduseriva. Nza nagusubiza inyuma. Ijya nkumi nyene abari duseriva. None, umviriza. Yo ntunganiriza byakwe. Umve msewe nawe. Ukireke sana ngo gira massage nga. Aha. Kandi ndige massage wundi bwoko ari kugiye bishatse. Aha nyine. Yego. Mereza ko kayoga rero nishiture. Akira rino chupa nkuriraho. Ubu nta gaciro rigifise imbere yanje. Ah, ushakure. Mze. Eza. Kubona uri mze wa kizungu kwe? Jewe gipapa. Acha. Kirazira ko niyima mboni njya. Ewa. Ereka. Uwima zo hanwa nguwiya huye. Mze na. Nenda gutu yogatu ngahe bose. Mze. Weyo rujane muri kijya cyumba ndaramu. Nanje ndaje. Ucubwira nuwo muntu kaza cansangayo. Ubunyene. Ndarunsu nkura mu buruhe nivumbi bya burisho kweri. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 57 cy'igikino Agashi cya 4. Dufite kuri igice cya 57 cy'igikino Agashi cya 4 muhejeje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Fani na Thierry ubuzima buguma buba ikibazo. Turumva ko Fani ari kashigisha gasururu kugira sa mu mutima kuko ataronka icafungura gikwiye kandi bizwi ko yonsa. Aha bamwe n'abandi baributsa ko iyo umuvyeyi yonsa asabwa gufungura ibikwiye kuko abafungurira babiri. Amaberebere ntashobora kuboneka mu gihe umuvyeyi adafungura za mfungurwa ziri mu migwi itatu ariyo ntanga nguvu ndema mubiri na sanganyangaburo. Mbe none Thierry azokwemera ko umwana yavyaye abandanya abura amaberebere kubera ubukene bw'ibifungurwa. Mushaka kumenya byinshi kuri ivyo bananya mukurikira iki kino Agashi cya 4. Abifuza kubaza cyangwa guterera ivyiyumviro mwo kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-78 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202-27-83-91. Kumviriza iki kino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 ubusa 55 ubusa 55. Agashi.